Ndenge ya bolingoyo nazali koyeba te Ndenge ya lamour oyo nazali kokamwa mingi na boyo Suzana nakoki koyiba pamba natikala mobali se ya sango mikolo ya makwelo yo Ndenge ya bolingoyo Nazali koyeba te Ndenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi na boyo Suzana Nakoki koyiba pamba Natikala mobali se ya sango Nikolo ya makwelo yo Bolingoyo Nazali koyeba te Ndenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi na boyo Suzana Nakoki koyiba pamba Natikala mobali se ya sango Nikolo ya makwelo yo Ndenge ya bolingoyo Nazali koyeba te Ndenge ya lamour oyo Nazali kokamwa mingi na boyo Suzana Nakoki koyiba pamba Natikala mobali se ya sango Nikolo ya makwelo yo Moko pantalon moko Yo sanduku ya bimundi etoni Nakomi kokono po ya bolingoyo Bakomi kosekenga na baninga Nyoso nga nasali yo Okoyeba te Ondimaka te Ozwa ngai zoba ya mobali Soki nakanisi bongo Ngende Suzana Ngai spata Makila mabe Ngai sumisi moko pantalo moko Yo sanduku ya bimbuni etoni Nakomiko konopo ya bolingo yo Bakomiko sekenga na baninga Nyoso nga nasali yo Okoyeba te Ondimaka te Ozwa ngai zoba ya mobali Soki nakanisi bongo Kende Suzana Ngai spata Makila mabe Moko pantalo moko Yo sanduku ya bimbuni etoni Nakomi kokono po ya bolingo yo Bakomi kosekenga na baninga Nyoso nga nasali yo Okoyeba te kina kanisi bongo Kende Suzana Nga ispata Makila mabe